Zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Utsumandokan, Charles Bidegain hitzezitzen agertuko zaiku tripot edo odolkiekin. Beni Agirren abaraldekoak aldiz eten aldi bat eginen deiku eta hain ordez Miel Mari Elosegi oi hantzain leizatarak oreinak aipatuko teizku. Jose Antonio Azpiazuk aldiz lioa aipatuko deiku hamazazpigeren mentian ikaragarriko garantzia ukentzianak eta emazten esku batu zen lanbide bat ahatze gabe lol agertuko zaikula be kanto komendioekin. Txumandoka! Has gitin! Julien Karikabu larraintarak behin kontatu zeiztan herriko emazte xahar baten eranak. Ez da gaurko istoia. Larrainea bide berria heltu berri zen, eta norbaitek emazte xaharahuni erantzeion larraintarek kontent izan behar ziela bide berria ekin. Emaztiak arrapostu hau eman umentzeion. Bai, bide hau egiten die gue gaztiak aizago herritik junditian. Egun larraineko karika sargia apaindago, xahun-xahia, kanpoko argi herokabatez jauntzik, eta bigeren etxe bizitzen heina ehuneko berrogeiakua da. Bat hudienak nula hala bizidia, eta bide egile eta gudrunasta zaliak bestetat jundia garapenaen eitea. Azpiegituren garapenak ez du taik. Badakigu Espainiako estaduan nunahi kausitzen diela herri jaikiak, nun eta aizian hustiaz kanpo ezten beste bizik bogatzen, aireportiake egindia. Bena ez da hegazkin habosiz eta bida jantika gehi. Hantxek Bretañan aldiz, Notre Dame de Landeko aireportua egin nahi handabiltza Les Zelu, BTP-ko monstro eta bestelako aktor ekonomik delakuak. Zievenzeko hurtegiae hor dugu, hogei bat artoegileen pakeko primen handitzeko xedez egina dena. Azpiegituren basakeia hortan, Lyon eta Torineko herriak lotu behar lutukian xediae hor da. Horren egiteko, alpak zeiharkatu behar liate. 55 kilometrako erxe luze bat lurpetik. Kosta, 27 miliar euro. Beti bezala, xedehunek egitura publiko eta privatiak ustartzen dutu. 27 miliarteko obreen kosta, sos publikoa prefosta. Eta ondoioz ilatekian benefizioak, privatien sakolalat prefosta. Halako egitatei amen egiten ez dienak badiae Lyon eta Torineko tren bidehunen unguian. Eta hebene, Notre Dame de Landen bezala eta Zievenzen bezala, gaskigiletzat agerazik dia, garapen ekonomikoaen etxai gibeloi balde. FNSoako bu den Xavier Belenek dion bezala, jihadista berdiak baizik ez dia. Tren bidehunen kontra borrokatzen haidien 57 lagun hauzitan igandia ez hain aspaldi. Denen artian, ehuneta 50 urteko presuntegi zigorra bildu die. Alta, ekstremistatik gutidian Frantziako kuntien kortiake, dudak agertu dutialaik obra faraoniko hau dela eta. Bena, Zelu BTP aktör ekonomikeek osatzen dien le desideren troikak ez du gibelegiteko seinalaik agertzen. Aitzitik, 6.000 euroko anvelopa bat eskietan badie, sos publikoa horre prefosta, agenzo de kombatie maiteko, hunek itxua eder bat eman dezon le desideren kapritxoen eta interesei. Arte hortan, silatze lanen ondoioz, alpetako naba hersihua, amianta eta pech blende erhautsez funditzen aida. Eta zer da pech blende hoi? harri bat, nontik zentral nuklearentako uranioa elkitzen den, hots erradio hatxez kosatu harri bat. Larraineko amama horrek balin bazion bide berriak larraine hutsaziko ziala, Alpetan, baliteke, min biziak naba hutsaz dezan. Bigeren etxe bizitzak ez dia jane faltan izanen. Charles Bidegain, hisesitz. Charles Bidegain eta ebe hitzezitzen giela hiekin aspaldiko juntan, egin beste biesata batekin horra hizala, edo batekin pibai hasteko, zuin? Egun eta tripota eta odoltia. Oden anitzetan hori aipatu eta medikoari anitzetan beste hitz bat ateatzen zaio eta da kolesterol. Oden kolesterol, bazter guzten dut, eta tripota aipatzen delaik edo odoltia, iduriluke kostaldian odoltia erreten dela, kontuan hartzen baita, zerekin egiten den tripota. Eta nola odola den gehienit eta erabiltzen dena, odoltia erreten dugu. Dio, ez da arras lauzabela bernetaldian, hor tripot erreten baita, tripot ertxe, izendapena, izena, edina da, ez zerretin egiten den, mena zerren barnean egiten den kontuan hartuta. Jo, ez da ras horrela ere, zeren eman esan espeletan, deitzen dute tripotxa eta uste du tripotxa dela ardiarena. Orduan, berriz diot tripot triparekin lotua da, uste dut asko inetik etorzen dela, eta ertxetan egiten baita, orian, lehen etxeko ertxeetan, oa ez dakit nonti egiten diren, Indioetatik edo Ameriketatik, baruntzalaz, etxen hori egiten zen, garbitzen, eta barnean odola nagusiki esertzen. Orduan, bada gero beste bat, eta hori da lukinka. Bestalian ez dute beste ezagutzen, erreten behitute edo txorizo edo sausisa, hor sausisa hortan erdaraz bezala, frantsez bezala gatza da, kontuan hartzen dena, zeren gatz aniz baitu. Ah, hoi, sal. Hai, sal, bai, zait, zopudre bezala da gatza emaitia hola haus bat baliz bezala, hanementa, eta sausisa ere bai. Horren, euskara ze dindu erreten da esuara konserbatzaile dela, Eskaldunare bai, eta hor badu lufrona bat, aski harri-harria anitzetan aipatzen duena. Zer da lukainka, moko fin baitziren erromatarrak, eta ek anitz maite zuten alako urdeki zerbait, eta etzen editen erroman. Editen zen erromatik aski urrun, probintzi batean, eta probintzi hori guai erdaraz detzen da lukani, eta eskoraz, antik etorzen zena lukanika detzen zen. Ah, eta guk lukainka. Eta guk ez dugu kaxit deu kamiatu, izenean. Horten, lukainka inoan ezartzen dute E204 eta konservatzailean izan, guk izena bera ere konservatu dugu, kaxit zen bezala. Horrek, mesidik espikazioan, erromatarrek urdankia maite ziela, bena nunbait fabrikazioan ez zela erroman egiten. Ez, realitate hori bezala, ez dakit la musolina, hori da, hori albat, mus hartate egiten dena, edo bestalian zimentoa edo betuna, teitzoinen betoina, zimentoa hori ustez deitzen dutela porlana. Eta porlana etorzen da, bada herri bat porlan, zain nun, australian, nun bait, anti diten baita eta handu izena ematen da. Ruk, anitzetan egiten dugu, behi bat diten zelaik ere bunuzetik, bunuze deitzen zen. Baina, beste izenetan ere erektatzen da. Eta, uste dut, etxemplu ona dela lukainka. Lukainka tik etorzen, sausisa bezalako zerbait, eta ez dakit zergatik hori, etorri da longaniza espainola ez berbada ez da urrun, baina horretzen izgazte denboran bai honan ere, kaskoinez ere entzuten ginula une lukint. Eta jo badu dauza bat, frantzesez ez da polit erraitea budean horbaiti, zuziz ez da anitz erraiten, baina bai honan erraiten den lukinta Eskoraz egiten da, ezan beste, baina eskoraz, taskonez, une lukink, hola norbait ez balima da biziti erne, hori, luze balima da, barezo, eta... Irrigoian haiek kantoe batetan, bazien hori duk lukinka luka. Hori da, eta gero bazen bestale ametxetako lukainka, hori egiten da, norbaitek hor idei ondiat balima ditu, eta hori irenei nuen tripot, odolki eta lukainkaz. Haritzenik, lukainka horrek, eh? Erromako herri bat edo lurralde batuk. Nula, izena nula du izan? La lukani erdaraz, lukanika antik etorzen den zerbait jatekoa, janaria. Hori da, le foa separe. Hori ere ez dakit kolesterol edo izena edo ez da sobera hausatu behar, eta dibelarekin hauza bera da. Nik ez dakit zerratik erraiten den dibel, barnean duguna, dibel den, eta dibel, dibel, antzin eta dibel. Ege erreteko behar bada nik erraiten du dibel, bata eta bestia dihil, dihilian, ez dakit. Baina erdaraz, detzen dute le foa eta espanionez higa du, eta hori lotua da pikoarekin. Zerratik, biti erromatarrak, niziki, moko fin, ek alde batetik uste dut antzerak edo ahatiak hor kakatzen zituela pikoak janaraziz, hori gustua ona izanen zolakoan, dibelak, edo dibela bera diaten zuten pikoarekin, eta piko, iko, igado espainolez, le foa, eta eman du foa frantzez. Le foa horren izena lotua da fruituarekin, beharrik ez dira uartzen. Uai batzutan, ostatu batzuetan, ematen dute foie gras de figue. Eskualaz ez dut horiek entzuten, eta dut ez dut hori hartu. Dibelearekin delitu gira. Eta lukainkaikin. Utsimandoka, utsimandoka! Laurentz, to, kusten jat, tempora. Tempora edera, la tempora txara? Ba, tempora utaik baduk, eh? Eta azte, justuki dialagutik utxatzen dian aizua eta odean, bihar zeden boa! Gandioz, eniala bate so egiten eta hartzen niala egiten zena. Geo, ze artetik erraiteko, ebo, gu komunikabideak ez omital ez hastiala gela. Euskadi urratien zuten ean hor ez tekat egin zumait, go eta beha, flash spezial ez tekat zer, el, hurraize, karu, alerta, janja, briulet, marron, ahitean koloiak oro, euskal herria oro, suituko zer, ez tekat zer, ez tekat zer, azken ean turluru, bai, bizkai eta bizkai araban, egindik hanitzu du ala, bena Gipuzkoan deuzekoa, egindie, egunotan deuzentako. Bon, deuzentako araban bizkaien bazian eta Nafarroan ere paketa bazian, ordean Gipuzkoan ez bada elurik, agian PNV-en erraustegien gatik duk, ez? Hoi, inkesta bat beharko dago jaman, aizpuru. Leratu duk. Neguko den, boa, leratzen gutuk negin. Ordean, tempoa talde berri bat duk, kantan hor Elena Arrandia duk, gio musikalari zumai baditu unguian, ala nola Beñat Barrandiaran gitarran, Itxaso Etxebeste hor gitarra palian, gio baduzio Asier Oleaga baterian, eta Juancho Zerberio teklatuetan. Beraz, hor haidien musikalariak hanbeste taldeetan haizan dia, ala nola Katamalo, Estankona, Benito Lertsundirekin, Maio Inartekin, zumaiten tako, beste zumaite Ruperrekin, voilà. Hainbest taldeetan izan dia, eta igan udan ez ban iztrompatzen juntatu ziren jente hoi, edo igan urte atxarrian, sede baten sortzeko alkariki. Behaz trebatu dia, xerkatu die, gio udan elkizien deja sei kantoeko hor maketa deitzen dena, eta uai urte astapen untan diska berri batekin beraz agertzen dira, diska berri hoi beraz deitzen da mundu berria, eta beraz aintzin gustak iza plazaratu die kantoe berri bat, deitzen dena, xantza pixka batekin erranen deizut, deitzen dena temporaz, gabiltza. Tempora taldiak emanik, temporaz gabiltza, kantoia entzun dezagun. Temporaz da, denbora bakarrik. Temporaz da, tempora soilik. Tempora gugara, eguratxaren lioan. Gu eta guztiok, batera bakarrik. Elkarrekin behinta berriz mundua sortuz. Tempora badoan airea da, atzera itzultzen den lurrina. Bizi ditugun gizaldien ta izango zgarena. Do. Ka. Mucho más toco. barna. Mil Marie losegi egun orain solas eta oihu agian orainenak bai edo marro marmau edo nola jaiten duzu ziek? Guretzat marro, marrualdia da. Erderaz berrea esaten dute guk marrualdia. Marruka aitzen dian garaia. Behiak ere marrua egiten du, baina onena oso antzekoa da. Sanka. Sanka, esaten diozu? Sanka guretza da zakur sanka. Zakur sanka. Zakure txampa. Guretza sanka, bueno, baina ulertzeko modun, haizu. Letra bat gora bera, ulertzeko modun. Horrein hoik, ba, irati aldean, oianetan, urria irailan ebai ez? Hori da, iraila bukaera urrian izaten dute ugaltzeko sasoia. Ikusi dituk? Entzun, bai, ikusi, bai? Bai, bat edo, beste bai. Nik uste dut, berotzen diela eta marruka hasten diela gogotsu, hotza egiten duenean. Lehenbiziko izotzekin, lehenengo euriekin udazkenean orduan berotzen diela. Erabat. Epel dagoenean, eta egoaizekin eta berotzen dira, baina ez hainbeste. Orduan, marrualdia ikusteko garai onena, nire ustez da, hotza egiten duen. Lehenbiziko izotzak, urri hasieran, bai, hori urriak bost, amar, amabosten, orduan. Orduan, sutzen dira, euriakin ere. Tenore bat baduk? Tenore bat? Toki bat? Toki bat. Nafarroan, onena irati izanen da, iratiko iana. Kintoa deitzen digunare bai, hori da, adi mendiaren ba egoaldea, soro gain ingurun edo artesia gain ingurun ere, urkiagan, auritz aldera, izab aldera, horrere. Eta populazioa osasuntzu dago. Tenorea, hoien entzuteko, baduk tenore bat, zekeat, argi askoria, ilunabarra. Hori da, egun argitzea eta iluntzea, diaguretzat, onenak. Gau ez ere aritzen dira, egun ez ere bai, sutan daudenen, bero-bero inda daudenen, hogeita lau orduz, ari leitzezke marruka, arrak. Marru egiten duena, arra da. Baina orduik onenak, dira, egun argitzea, zuentzat ez egin dola den. Argi azkorria. Argi azkorria, eta iluntzea, edo ilunabarra, bai. Eta orduan fresko daolarik, eta aitzen dira marruka. Zertarako, bueno, arrak, marruen bidez adierazten du, hemen nao, osasuntzu nao, bero nao, eme bat nahi dut, eme bat ez, emeak estali nahi ditut, bai? Eta presnago aurre egiteko, ba... Negar zari duk foliatzeko gogoz. Bai, bai, olako leia bat da, eta beren burua erakusteko aukera bat. Normalean, oianetan ibiltzen dira hauek, baina kanpora ateratzen dira, oianetik kanpo leku zabalak, zeleku irekiak erakusteko, eta marruen bidez, ba, elkar topo egiten dute, batek eta bestek, neurtzen dituzte indarrak. Nik uste du saiatzen direla borroka ekiditen, alba da borroka ez, baina azkenean antzeko tamaina duten bi orain ar batera daudenean eme batzuen ondoan, eta biek estalien dituzte eme horiek, azkenean borroka etortzen da. Adarrak, ez dakit nola interpretatu, edo mina emateko tresna diren, edo alderantziz. Indarrak neurtzeko, bai, beraiek bata besteen kontra, ba, ariek bezala baino, adarrak trabatu eta indarka aritzen dira, aurrea, bestea menperatzeko, eta adarren bidez, bai, mina hartu dezakete, baino gehienetan ez. Gehienetan da adarra adarren kontra, horrez dute sufritzen, bai, eta indar guztik horrutzi bestea menperatzeko. Bestea arra baztertzeko eta arrorrek emeak eramateko. Zenbat, ba, normala da ar haundi batek, boste eme estaltzea, amar eme estaltzea edo amabost eme estaltzea, talde bat egin, bai, beretzat. Ago, eta hori nula pasatzen da, Jordin, lehenik, zer dira, bost, hamar, hamabost, eme hor, espektaklu hori, bai? So, bai, eta bai. Ben, zera, amante derrena... Hori da, emeak arrimatzen dira, eta handaude, lasai, pazkan, jaten, begiratzen, ze pasatzen da, hemen, eta arrak, saiatuko dira estaltzen, baina emeak, normalean, esango dio, bueno, itxen pixka bat, banoa, bai, arra atzetik, emeak metro batzuk egingo ditu aurrera, arra atzetik saiatuko da gainen jartzen estaltzeko, baina emeak ez utzi, pixka bat, bueno, ikusi arte, zein da hemen ar onena. Azkenean, prozesu guzi hontan gertatzen ari dena da hautespen bat. Hautespen hau lertzen da? Bai, bai. Leia bat, zeinek estaliko ditu emeak? Umeak bezain sento izan ditian Orra. Gero. Ar indartsuenak, ahaltsuenak, estaliko ditu emeak. Beti, ez beti, baino gehienetan bai. Orduan, espezia hobetzen ari da. Guk gure moduan gauza bera egin dugu. Ba, zaldi onena, behor onenarekin, edo ahari dotoreena, ardi oberenarekin da. Arraza hobetu, ez? Artaldea alik eta hobena, bueno, ba, hauek berdin. Baina... Eta, galtzale izan den arhori, sekulakoz, baztertua eta handok bere bakardade romantiko hortan galduta betiko. Momentuz, aur galdituko da, marruka, segituko du esaten hemen nago, bero nago, pres nago, behar bada eme despistatu bat, galdutako eme bat agertuko zaio, eta estaliko du. Eta gauza horiek gertatzen dira, pensa, berez sexu proportzioa, sexuak naturan bat dira. Ar bat, eme bat. Personatan, bai? Hor, nabardurak egin daitezke. Batzutan, bale, esan dezakezu, ba, ez, ba, xuberoan, ez dakit, eun emetik daude bakarrik 85 ar, bale, baliteke. No, bueno. Baina berez naturan bat da, sexu proportzio normala. Bakoitzak berea batu. Hori da, baina errealitatean ez da horrela. Ar, haundi batek, estaliko ditu 5 edo 7 edo 10 eme beretzat, horrek esan nahi du, 5, 7 edo 9 ar ezer gabe. Eta ar horiek, ba, bueno, saiatuko dira. Hortiko gara, adarrekin, ekspresioa, adarrek egin. bai, ba, hoxe, adarrak jarri, eta zure adarrakin zai egon, ez, aberren, non da hone aukera bat, eme bat estaltzeko. Baina gertatzen da, azkenean, ar, lider horietako batek, ez, liderra ulertzen da, ba, nagusi horietako batek, lan egin behar du bere emeak mantentzeko. Bai? Bere 5 edo 8 emeak ez daude erabat berakin. Batzutan despistatzen dira, badoaz larrera 100 metro gora edo bera, eta hane onditeke beste ar bat, eta saiatuko da estaltzen, Orduan. Eta behin estali ondun, zer arra desagertzen da, eta emeak egiten du bere familiatxoa? Hori da, emeak taldeka bilduko dira, gero? Emeak, ba, ume gaztekin, aurtengo umeak, aurrek urteko umeak ere, Arrak aurtengoak baldin badira bai, ja, arrelduak ez, bere semea izan da ere, ja, arrak 2 urtekoa denean edo, emeak usatuko du, fuera, kanpora, eta eme taldeak egingo dira. Eta nor demontre badu berak oreinak arrapakari bezala ni hor? Izlari espada? Bai, persona, inguruotan persona, eta gero, a ber, berez, inguruotan, arrapakari, berezko arrapakaria otsoa izan da, bai? Eta horrela garatu da, evoluzioan, otsoak eta oreinak ba, batera joan dira, eta duela 100 urte arte hemen izan dira. Duela 100 urte leku batzutan, 150 beste leku batzutan, eta duela 80 urte beste batzutan, baina bueno, otsoa izan da, ba, predatzaile nagusia, oreinena. Hartza ere, baina hartza ez da inpredatzaile ona, otsoak taldeka eizatu dezakete eta orein bat hil dezakete. Orein sendo bat, ar bat hil dezakete, otsoak kuadrilan bilduta, taldean. Hartza bakartiagoa da eta errexagoa izatuko du umea. Lasterka egiteko ez da trebeena, hartza? Ez da intrebea, ez. Baina betiko hautespen naturala, orein bat zahartzen delarik, errexagoa izatuko da, edo gaixoatzen delarik, edo hanka apuskatzen badu, ba. Eta orein kume bat, jaio berria, azeriak izatu lezake, arrano beltzak izatu lezake, orein kume jaio berri bat, Bai, baino berezko etxaia, otsoa, ez du. Horregatik, gaur egun eiza da, orein populazioa kontrolatzen dituen ba, modua, ez? Personen eiza. Okay. Eta ondoko pausu baten egitea biatzen gira berriziekin Laurentz. Ordin, aldiuntan, hor Ruper Ordorikaen anaia, Jonan Ordorika, hau sonu teknikalaria da, ingenieur du son delakoa, eta usuelan egiten dizu, bon, bai konzertietan, baita ere studioan, hor Angel Katarainen studioan, eta uken dizu idei bat hor omenaldi baten egiteko, lurid baita urte bat zentu dela, eta ordean izan nahi dio egin ola omenaldi bat, eta uste dut bibilkatu ditu eskaleriko, baita ere eskaleri kanpoko hor hainbat musikalai eta kantaiak, eta uste dut arra moldatu dutie luriden kanto ezun bait. Ordean diska oano ez da plazaratuik, mena laster eginen da, eta entzin gusta gisa beraz plazaratu die doinu bat, Walk on the Wild Side kanto efamatia, arra moldatuk, eta hor aspaldiko partez entzunen dugun eskal kantaria dugu Andoni Delirium Tremens taldekoa, mutrikoara, zinez hoa boz edera, untsa oskatuk, eta amini bat ere bere ispitia ekartzen dizu moldaketa hortan, kanto edera, uska semanik, Walk on the Wild Side, luriden arra moldatze bat. Holly etorri zen Miami-tik autostopean herria zeharkaturik bidean bekain eta zangoak egin eta mutila bihurtu zen neskatil zion hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey honey paseo egin alde geistotik Kanpotik etorria zen atzeko gelan denon maitalea izan zen baina burua ez zuen galtzen bestenak kartean galduta ere zioen hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey baby paseo egin alde geistotik danezka beltzak Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Txikik ez zuen ematen doainik, denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat unen eta hauz bat hor New York iria egokia da esateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion hei joe, pase egin alde giztotik. Sugar Plum Fairik kalera jo zuen ari, bilatzen ari zen ari marentzat jenari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan, zioten hei sugar, paseo egin alde geistotik. Nioen hei baby, paseo egin alde geistotik. Jaki guztiz espidiko dabil, egun batez James Dean dela zinezturik. Hor orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura zioen hey baby paseo egin alde geistotik nioen hey honey paseo egin alde geistotik taskinako neskak dubi dubi dub dub dubi dubi dubi dubi da dub dub dubi dubi dubi dubi dub dub dubi da hey honey Ichimandoka, ichimandoka, ichimandoka, ichimandoko, ichimandoka. Jose Antonio Azpiazu aikoan bagoaz eta badirudienez, amasei amazazpi geren mente hortan, Euskal Herrian eragin handia izan zuen landare baten aipatzea, bereziki gero ikusiko dugu emakumen munduan edo munduen esku geratu zena, hau da lioa. Orduan baztakit, landare hortaz mikroa piztu aurretik, erraiten zunean, aspalditik erabilia zen landare badela. Bai, lioa aspaldikoa da. Ba, bira, oin lau 5.000 urtea egiptoarrak erabiltzen zuten, bere jantzietarako eta berak ehortzitako gorputzak nolabait babesteko lio kontua, orduan aspaldiko kontua da. Euskal Herria noiz etorri zen? Ez dakigu. Baina landarea oraindik ere bide bastarretan eta lora urdin kolore bateko oraindik agertzen da. Beste gauza bada erabiltzea ez erabiltzea. Baina 100 urtera arte ibili izan zen landare lioa, olio landarea, eta bai landu ere. Noiztik etorri dan ez dakigu, baina hor egon dela eta historian zehar garrantzi izugarri izan duela baita ere. Eta hori Euskal Herrian horren garapena edo erabilpena nola egin da, ez da zerutik erori, erabilia zen pixka bat, suposatzen dut, garapen hori izan eta aitzinetik. Bai, egia da, guk lioa aipatzen dugunean, behar bada, hola, ferietan eta ikusiko dugu, lehengo arropa zarrak saltzen edo lehengo itxurasko arropak eta guk gure amonak eta aitonak eta erabiltzen zutena, baino hori galduta daukagu. Lioa, esaten da Italia errak adibidez gaur eguz elegante bezalako arropa ezagutzen dute, baina hori gaur egun hemen lioa, bertako lioaren erabilpena hori galduta dago. Baina nik uste dut gure kulturan oso kokatuta dagoen material bat eta historia bat dela. Eta gure historian kokatuta bai gizonak eta batez ere emakumeak horren sustatzaile eta protagonista izan direlako. Lioa oso garrantzitsua izan delako hemengo tradiziotan, hemengo ekonomian ere bai. Hemengoa diozularik, Euskal Herri osoa, Bizkaia, Gipuzkoa, nola egin jaleiteke? Bueno, ez bakarrik Gipuzkoan eta Bizkaian, bira. Nik bitxikeri bezala esan da, gero aipatuko dugu, gero nola hazia ekartzen zuten itsasontzietan, lio hazia, linaza, ekartzen zuten eta korsarioak eta piratak begira egoten ziren, noiz ekartzen zuten saku horiek linu haziaz beteta. Eta orduan, harrapatzen zituzten eta kanpora eraman. Tartean, hemengo harrapotakoak iparraldera ere, Frantzia aldera ere, eramaten zuten, zergatik balio handia zeukatelako. Oda, badakigu hemen bakarrik ez, Frantzian eta Hegoaldean eta iparraldean, ere Euskal iparraldean asko ibili dela, eta hemen nolabait 18. 19. mendean asko ibili etzela, handik ekartzen zutela lioa eginda, gero hemen arropak egiteko. Orduan tradizioa nahiko luzea da, nahiko sakona izan da, eta lioaren garrantzia gure historian tradizionalki, nolabait ahaztuta dukagu, baina horrek ez du esan nahi importantziak egin euki ez duenik. Sartuko gira gehian, hemen gaur egun ere luxuzko jantziak zuk erraiten zinuen bezala, lioaz eginak dira, eta nik noizbenka bat izan dut, oso araroa da, udaran freskotasuna mantentzen du, eta badu olako, ez da git, ezaugarri bat, bueno, bara, oi. Bai, ezaugarria da, bueno, hemen gaztelaniaz esaten da hemen larruga ez bella, nolabai simurrak, erropa simurrak, lioaz egindako trajeak eta italianuak batez ere egiten dutenak, hori dotorea bezala agertzen da. Eta linua hori da, nolabait, arnasa hartzeko eta horrela oso ona da, oso irekia, baita ere beroa eta estalgarria. Orduan, lioak berez dauka bere garrantzia. Garai batean, eiken zaldioa berba da zango, izango zen, ba, lodiagoa, berba da gehiegi landu gabekoa, eta etzain hain gozoa izango erabiltzeko. Baina horrek ez du esan nahi, lioa normalean latza edo pixkate gogorra izabaten bazen ere, beste prenda batzuk eiki zituztela baita ere, harinagoak eta finagoak ere. Ados, ba, ordian, zer, ba, euskalin kultura, zer izan den, horren kultura Euskal Herri untan? Bai, kultura hemen izugarria onda. Izugarria onda, kultura, begira. Lotu behar dugu hemengo lioanen kultura, kultura orokorrean, hau da, euskaldunak betik itsasora begira egon dira, bai iparrekoak eta bai hegoaldekoak. Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi, betik itsasora begira egon dira, itsasoa bere aberastasuna hori izan dalako gehien bat, gehien bat. Eta orduan normala da adibidez hemengo jendeak burnia landuta gero, tresneria landuta gero, kanpora erabiltzea. Sevillara eramate zuten, Ingalaterra eramate zuten, eta Europan zehar, bai. Baina beste kokagune bat zegoen linua, zera burnia eramateko dut zen, Portugal, Lisboa. Eta Portugalen, Algarve inguruan, han omen zegoen linu hazi oso aproposa, oso ona, oso aberatsa. Eta jente gehiena ara jute zen linu hazia ona zelako haren bila joaten ziren. Orduan, negozioa zer da? Negozioa da, han saltzea burni tresneria edo armak, burniak egindakoak edo altzairuak egindakoak, eta gero, bueltan ekarri, ehunka eta ehunka sako, sakonez esatzen zioten, sako handiak, linu haziaz beteta. Irikarabana edo lako zerbait? Irikarabana, lako txeba, bai, bai. Sako izugarra ekartzen joan, eta hortik hasten da nolabait, ba, merkatalgo hori. Oda, burnia saldu, eta haren trukez, trukea, zazan gehien bat, lio hazia ekarri, gero erabiliko zen lio hazi hori. Eta lio hazi hori, zer zen, ez dakit, baserri bakoitzak bere zatitxoa erosten zen, ara jadanik, hola, erran genezake, industrialki bezala pentsatua zen, eremu batzuk hortara dedikatuz, edo... Bueno, gaur egun badakigu hori galdu dela, hori esan dugu, baino joaten bagera Europa iparraldera, lehen Rusia izan dako ba, horre Bergenetik gorea, gora eta olako herrialde batzutara, hor lioa oraindik bere honean dago, horko industria. Hora, lio hazia zabaltzen dute, lioa jasotzen dute eta erropak saltzen dituzte. Ni oroitzen naiz Laponia inguruan eta horre gero Lituanian eta hortan, han industria normala dela, eta industria bakarrik ez, gero hango dendetan saltzen dituztela atorrak, kamisak, talakoak, eta normaltza gaur egun, ni oroitzen naiz han egon ginenean, ator bat erosi nuen iretzako, eta gero merkatu txiki baten ikusi nuen una gizon bat ez zeukan, olako zurezko tresneri txiki bat, eta esan nion, hori zertarako da, eta hola, keinuz egin zidan, ingleseren zekien nun baita, eta keinuz egin zidan zela, linua lantzeko, dan orrazia bezala. Pasatzeko, hori orrazi hori. Orduan, handago, nolabait hori, tradizio hori. Hemen, kotoiak, algodoiak, jandio, linuari bere nolabait funtsa eta beren arrazoia izateko errentagarria etzelako, eta gero hemen industriare sartu zen, orduan ez egon zertaz linua lantzerik oso nekagarria, oso kosto handikoa zelako lantze hori, eta orduan galdu egin zen. Baino gure amonen bizi diran bitartean, ba nolabait linua jarraitu zuen. Ontan urentzen da oaiko utxumandoka hau eskerrak Charles Bidegain, Elmarie Elosegi, Jose Antonio Azpiazu eta Laurentzi. Utxumandoka aste hartez, zazpietaik hat, ara heda astizkenaekin arratzeko launetan, nun Euskal Irratietan.